thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, Θάνος Καμίλα, Λίσε Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε καταπληκτικά. Δεν ξέρω και γιατί. Σήμερα. Είναι και ο Θάνος καταπληκτικά, αλλά είμαι και εγώ. Οπότε είναι ένας... Όχι, περισσότερο εσύ φταίς, θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι πιο χαρούμενος. Είσαι στο γραφείο. Είναι μια συνηθισμένη μέρα. Μπαίνει ο Κωνσταντίνος. Με το κλασικό χορευτικό αυτό που μπαίνω, κάνω ραπαπαπταν και μπαίνω μέσα στην Με, με αυτό το χαμόγελο που σ' ανοίγει η ψυχή. Ναι. Και είναι αυτή η άβρα η μεταδοτική που δεν μπορείς να σταματήσεις να χαμογελάς μετά. Δηλαδή, κοιτάξτε, δείτε τον. Αν μπορεί η κάμερα να κάνει ένα κοντινό. Μου λέει λοιπόν. Η κάμερα, παρακαλώ. Μου λέει ο Θάνος. Πώς είσαι σήμερα, Κωνσταντίνε μου, και τι κάνω? Πηγαίνω, τον αγκαλιάζω και του λέω: είναι μια καινούργια μέρα. Είναι μια καινούργια μέρα. Είμαστε μαζί, είμαστε εδώ, δουλεύουμε για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Έχουμε περάσει ένα σοκ, αλλά είμαστε όρθιοι για να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και αυτές είναι οι κουβέντες που κάνουμε κάθε μέρα. Σας φαίνεται περίεργο? Το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν το κάνουν πολλοί. Αλλά εμείς, επειδή έχουμε ασχοληθεί με την αυτοετεροβοήθεια, αυτοετεροβοηθάμε, αυτοετεροβοηθιόμαστε. Βοηθάμε ένας τον άλλον, δηλαδή. Πώς το λένε αυτό? Ναι. Αυτό. Mm-hmm. Ναι, την αλληλοβοήθεια. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ, και έτσι έχουμε αναπτύξει και τεχνικές. Οπότε θέλει, να το πω και σε εσάς. Γιατί μπορεί τώρα στη δουλειά σας να είστε σαν τα μοσχάρια εκεί πέρα, να μπορείτε να πείτε μια καλημέρα. Θέλει, μπαίνεις με πολύ αέρα, χαμογελαστό, σε ρωτάνε τι κάνεις και λες: είμαι καλά. Είμαι καλά. Και μετά έναν-έναν, όλους τους συναδέλφους, πάτε και τους κάνετε μια αγκαλίτσα. Θέλει μια προσοχή αυτό, το πολύ 10-15 δευτερόλεπτα. Και γιατί μειώνεται ο εργασιακός χρόνος αν το παρακάνετε, και γιατί. Και 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα, θα κάνουμε. Παιδιά. Δεν κάνεις παιδιά με αγκαλιά 15 δευτερόλεπτα. Αλήθεια. Τέλος πάντων, ακούν και τα παιδιά μου, τώρα δεν μπορώ να. Τα έχω εξηγήσει αυτά. Τα έχω εξηγήσει. Λοιπόν, σας το λέμε στο εργαστήριο, το επιστημονικό. Στο εργαστήριο που φτιάχνει κουραμπιέδες. Στην οικοδομή που ακούτε Φάρμα των Ζώων. Εκεί που περπατάτε μετρώντας τους μετρητές του ηλεκτρικού ρεύματος και έχετε στην τσέπη το κινητό και ακούτε την Φάρμα των Ζώων. Mm-hmm. Σε όποια δουλειά κάνετε. Στο meeting που δεν παρακολουθείτε και έχετε κρυφά Φάρμα των Ζώων. Ακριβώς. Να θυμάστε ότι σε όποια από αυτές τις δουλειές, αν κάνετε μια δουλειά που έχετε φυσική παρουσία συναδέλφων, ξεκινάμε με μια αγκαλίτσα. Είναι ο άλλος, είναι χαρούμενος, γιατί έχει νικήσει Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα φορολογηθούν τα μεσαία στρώματα. Δεν θα πάρει 3,5 δις ο ΣΥΡΙΖΑ από τις καταθέσεις του στην τράπεζα, του συναδέλφου σας εκεί πέρα στην οικοδομή, του συνοικοδόμου. Αγκαλίτσα. Του λες, ίσως είναι κάτι που δεν βλέπω εγώ. Ίσως είναι κάτι που δεν μου το έχεις εξηγήσει ή δεν το έχω εξηγήσει εγώ αρκετά καλά. Αγκαλίτσα. Καταλάβατε, και με αυτόν τον τρόπο διαχέεται η θετική ενέργεια. Θα πάμε στις εκλογές με πολύ θετική ενέργεια, συντριβή 57% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μετά, τότε παιδιά είναι που ξεκινάει η άσκηση θετικής ενέργειας. Τότε θα έχουμε μόνο αυτό. Δεν θα έχει μείνει τίποτε άλλο όρθιο. Και ιδίως όταν δεν έχει μείνει, επειδή ακριβώς είναι φιλελεύθερο το πρόταγμα της θετικής ενέργειας, είναι δηλαδή μια προσπάθεια να προσαρμοστείς σε συνθήκες άγριας συντριβής με το να κοιτάξεις προς τα μέσα και όχι προς το αφεντικό σου. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας λέμε ότι θα πέσει πολύ αγκαλίτσα. Δηλαδή θα είναι συνθήκες όπου θα πέφτουν οι σφαλιάρες, δεν θα ξέρεις από πού έρχονται οι σφαλιάρες, και εμείς θα κοιτάμε προς τα μέσα και θα λέμε: είπες ευχαριστώ για αυτό το ποτήρι νερό που ήπιες? Όχι, θέλω να στο ιδιωτικοποιήσει, να αρχίσει να ευχαριστώ μετά να το φυλάς και το χεράκι. Καταλάβατε? Και όλα αυτά θα τα κάνουμε εμείς. Θα νομίζετε ότι ακούτε μια πολιτική εκπομπή. Αυτό είναι στην επιφάνεια. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το τυράκι που έχουμε για να μπείτε στη φάκα μιας συνολικής βελτίωσης της ζωής σας. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω μετά από τίποτα, αυτό. Τίποτα. Δηλαδή, μπορούμε απλώς να σοπάσουμε για τα υπόλοιπα 40 λεπτά της εκπομπής. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα είπαμε όλα για σήμερα. Our job here is done. Γεια σας. Τι σήμερα. Πιστεύεις ότι φέτος... Δευτέρα ξανά. Λοιπόν, καλό χειμώνα, παιδιά. Καλό χειμώνα. Καλό μήνα επίσης. Ο Θεμιστοκλής λέει, Θάνο. Περίμενε. Δεν του αρέσει να αγκαλιάζει. Περίμενε, ποιος Θεμιστοκλής τώρα? Συγγνώμη, Θεμιστοκλή, αλλά έχει προτεραιότητα η Ελένη που λέει: καλησπέρα από το μαγαζί με μπακλαβάδες όπου δουλεύω. Τι έγινε? Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Καλό πιασμάτα. Εσύ το φαγείς μόνη το μπακλαβαδάκι μου? Γιατί ρε Ελένη, ξηγες έτσι? Δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε ψυχή εμείς, δεν έχουμε στομάχι, δεν έχουμε γευστικούς κάλικες, πεσμένο ζάχαρο, δεν έχουμε. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν λέει: δεν μου αρέσει να αγκαλιάζω. Θα κάνετε πάρα πολύ παρέα με το Θεμιστοκλή, έχω να πω. Θα βγάλεις βρώμα για μένα ότι είμαι αντιαγκαλίτσας. Δεν ξέρω, ας κρίνει ο κόσμος αν τους κάνεις για αγκαλίτσας γενικά. Πιο πολλές φορές έχω δει τη θλίψη να χαμογελάει παρά τον πουλί. Σχολιάρα είναι αυτό. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, εγώ σας δίνω τις συμβουλές. Όπως είναι αυτή η φράση για την επιτελεστική αντίφαση, σας δείχνω το δρόμο, δεν είναι ανάγκη να τον ακολουθήσω κι εγώ. Εγώ τραβάω το δρόμο μου. Λοιπόν. Μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει, σχολιάζει η Άννα. Αυτό τους λέω και εγώ μετά τις εκλογές, αλλά όχι γλυκά, ούτε με αγκαλίτσα. Το θετικό είναι ότι δεν μου πολυμιλάνε πλέον, οπότε όλα καλά. Α. Τι βρίζει όλους τους συναδέλφους και έχει κόψει την καλημέρα σε όλους. Ναι. Πολύ καλή στρατηγική. Ναι, εναλλακτικές μέθοδοι. Όχι, όχι, πολύ, πολύ καλή στρατηγική. Πολύ καλή στρατηγική. Εγώ σας λέω ότι γενικά τώρα οι καλημέρες με τον κάθε βλαμμένο δίπλα είναι πεταμένος χρόνος και ιδίως στη δουλειά. Μπαίνεις μέσα στο διαβολίδια, ούτως ώστε να ξεκινήσει η μέρα με ειλικρίνεια, παιδιά. Γιατί αυτό είναι το βασικό, είναι να είστε αληθινοί με τον εαυτό σας, με την ψυχή σας, καταλάβατε. Ναι, τον Καμίλα περιμέναμε να μας πει ότι δεν είναι αγκαλίτσας ο πουλής. Μιλάει ο κόσμος. Γιατί μου μιλάτε έτσι ρε παιδιά τώρα. Το ξέρετε ότι αυτό μπορεί να είναι τραυματικό για τον, για τον άλλον. Και καλά για τον άλλον. Για μένα. Τον άλλον τραυματίστε τον. Φέι, ευχαριστούμε Φέι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να μετά από αυτό το σεμινάριο αυτοβελτίωσης και ετεροβελτίωσης, για το οποίο μας ζητάτε και κάτι παραπάνω, έχουμε κάνει ολόκληρη ανασκόπηση, να περάσουμε στους φόρους. Οι φόροι. Οι φόροι είναι πολύ κακό πράγμα. Δηλαδή ακούει ο κόσμος φόρους. Δεν του αρέσει. Σκέφτεται τι πληρώνει αυτός. Ωραία. Αν πάει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει ότι θα αυξήσει κάποιους φόρους σε ένα κανάλι, δεν υπάρχει μετά συζήτηση. Έχουν χυμίξει πάνω του όλοι οι δημοσιογράφοι, σε εισαγωγικά, ο Σκέρτσος ή όποιος άλλος της Νέας Δημοκρατίας, όποιοι άλλοι πανελίστες της Νουδού είναι εκεί πέρα, και δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση. Και μετά ακολουθεί μια διαστρέβλωση. Θάνο, με συγχωρείς, αλλά αυτό ήταν αξιολογικό, ότι δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση. Θέλω να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, περιγραφικά, να πούμε εμείς τα αντικειμενικά δεδομένα, γνωστά και ως facts, και μετά θα αξιολογήσει μόνος του ο κόσμος. Δηλαδή, είναι η κυρία Τσαπανίδου σε ένα κανάλι, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και κάνουν μια πολιτισμένη συζήτηση. Mm-hmm. Είναι απέναντί της τρεις άντρες από τη Νέα Δημοκρατία με διάφορες ιδιότητες. Mm-hmm. Φανερή κρυφή Νέα Δημοκρατία, payroll, απλός ψηφοφόρος που έχει πάρα πολύ πάθος και αγάπη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι από αυτά. Ή εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι από αυτά. Τέλος πάντων, είναι νεοδημοκράτες σε διάφορους. Σε διάφορους ρόλους. Οπότε τι έχει γίνει. Θα σας βάλουμε τώρα να δείτε μερικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Έχουμε συζητήσει ήδη για αυτή τη συνέντευξη. Ας ξεκινήσουμε από το πιο πολιτισμένο, που είναι από την Ναυαρχίδα. Η Ναυαρχίδα του αστικού μας πολιτισμού είναι η εφημερίδα Καθημερινή. Παρακαλώ το Control. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μίτικα και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Έχουμε κάνει πρωινή εκπομπή. Θα διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Αντιπαραθέσεις και αυτογκολ στο γήπεδο της οικονομίας. Το αυτογκολ ποιος το έβαλε, οι αντιπολίτες. Ποιος άλλος έβαλε αυτογκολ. Τουλάχιστον από κάτω έχουν ένα άρθρο που έχει τα στοιχεία, αλλά η κεντρική γραμμή είναι το σχόλιο ουσιαστικά αυτογκολ. Μπαίνει πάνω. Γιατί από κάτω μπαίνει ένα πάρα πολύ χρήσιμο άρθρο, για να τα λέμε όλα, που λέει για το πόσο ισχύει ο φόρος στα μερίσματα, τι ισχύει στην Ευρώπη. Που θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά αναλυτικά. Ελεύθερος τύπος. Εξαφάνισαν από το site τις αυξήσεις φόρων σε γονικές παροχές μερίσματα, κρύβουν. Σε εισαγωγικά, τα χαράτσια στο Πασόκ. Γιατί, παιδιά, κρύβετε τα χαράτσια στο Πασόκ, τι είστε, χαρατσοκρυφτές. Πρώτα απ' όλα, τι είναι, γιατί τα εξαφανίζουν αυτοί, τι κοκοκό είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι το χειρότερο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Το χειρότερο είναι ότι ορμάνε πάνω τους εκεί πέρα τα σκυλιά και αντί να το υποστηρίξουν αυτό που είναι δίκαιο, ψιλομαζεύονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκ. Θάνω τα facts, σε παρακαλώ, δεν θέλω να παθιάζεσαι. Εδώ είμαστε, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας αντικειμενικά και ψύχρεμα. Όπως η απογευματινή. Απογευματινή, ψύχρεμος τίτλος, τα βαμπύρ είναι εδώ. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σε ράλι για το ποιος θα επιβάλλει τους περισσότερους φόρους. Έκτακτο χαράτσι στις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Τσαπανίδου. Εν τω μεταξύ, αυτό που έγινε στο διάλογο είναι ότι η Τσαπανίδου μιλάει για φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν λέει ποιες, γιατί λέει τι είμαι εγώ, ΑΔΕ. Πες υπάροχοι ενέργειας, τα δηληστήρια και οι μεγάλες εταιρείες. Λέει το σημαντικό νούμερο 6 δις κέρδη. Ναι. 6 δις κέρδη. Και λέει, από τα 6 δις δεν μπορεί κάτι, θα περισσέψει ρε παιδιά για φόρους. Αυτή τη δουλειά δεν κάνουν οι φόροι. Έχει ο άλλος βγάλει κέρδη 6 δις. Δώσε και εμένα ρε μπάρμπα να πάρω ένα μακαρόνι. Ναι, είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Γιατί λέει, φορολογία 3,5 δισεκατομμυρίων στα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Στα υπερέσοδα. Τελεία. Θα μπορούσε να το εξειδικεύσει κι άλλο. Και πετάει για το Παυλόπουλος ή ο οικονόμου, δεν θυμάμαι. Και λέει, άρα φορολόγηση 3,5 δις στις επιχειρήσεις. Δηλαδή σε όλες τις επιχειρήσεις. Τελείωσε, παιδιά. Πάμε σπίτια μας. Έχει βγει ο τίτλος εδώ στην απογευματινή. Και, το και, χαράτσι και στις επιχειρήσεις. Σε όλες τις επιχειρήσεις. Και προστίθεται κιόλα αυτό που λέει. Στα ΙΚΕ. Τα μερίσματα λέει. Στις ΙΚΕ. ΙΚΕ έχουν τόσοι συνάδελφοι. Σας είχαμε πει ότι έχουμε και. Ότι και το The Press Project είναι μια ΙΚΕ. Και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Ναι, και εμείς δεν κάνουμε τα μερίσματα, αλλά ως μισθωτοί φορολογούμαστε περισσότερο από το 5%, με περίπου 20% είναι σε πιθανότητα κερδών κλπ. Ο φόρος για επιχειρήσεις σαν και εμάς, το 20% είναι λίγο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το ακριβές, και είναι και οι εισφορές μέσα, οι έξτρα και τέτοια, είναι πολύ μεγάλο ποσό. Δεν είναι 5, είναι νομίζω 30. Ναι, εμείς δεν μοιράζουμε τα μερίσματα, αμοιβόμαστε ως μισθωτοί εργαζόμενοι της επιχείρησης. Φοβερό ο φόρος σε μισθωτό να είναι εξαπλάσιος από τον φόρο σε εισοδηματία μέτοχο. Φοβερό, πραγματικά, δίκαιο. Ναι. Ο φόρος αυτός που έχουμε στα μερίσματα είναι στο 5%, ενώ ο ευρωπαϊκός είναι στο 24%, αυτά είναι τα στοιχεία. Και την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό που υπάρχει αυτή η τρομερή εναντιστοιχεία, έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι σκοπίμως στην συζήτηση που διεξάγεται στην τηλεόραση συγχέονται αυτά τα δύο επίπεδα. Δηλαδή, θα φορολογήσουν τις επιχειρήσεις και σκέφτεται ο άλλος το μαγαζάκι του και λέει: «Όχι, Παναγιά μου, θα έρθουν να με φορολογήσουν». Και αποσιωπάται ότι αυτό αφορά τα μερίσματα, υπερκέρδη, αφορά δηλαδή τα μεγάλα εισοδήματα. Και το δεύτερο είναι ότι στη φορολόγηση των μερισμάτων έχουμε πάρα πολύ χαμηλή φορολόγηση. Έχουμε χαμηλή φορολόγηση, για την οποία, Θάνο, αυτό να το πεις εσύ, μια που... Εδώ, παιδιά, φοροτεχνικός τον ελεύθερο χρόνο. Το συζητούσαμε. Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Λοιπόν, και τι γίνεται μετά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, καθώς ξεκινάει αυτή η κουβέντα, αντί να υπάρξει μια αντεπίθεση που να λέει ότι... Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ δημοσιογράφε, που λυσάς για να μην μπουν φόροι, προστατεύεις την ελίτ στο όνομα της οποίας μιλάς και ασκείς δημοσιογραφία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί μονίμως να είναι απολογούμενη. Δεν είναι απάντηση το «δεν είναι προτεραιότητα». Τι θα πει, ρε παιδιά, «δεν είναι προτεραιότητα»? Εκεί είναι το μόνο σημείο. Ενώ η Τσαπανίδου μου φαίνεται πάρα πολύ ικανή. Πάρα πολύ καλή και ικανή και με τρομερές αντοχές στην πίεση. Εγώ ούτε για αστείο δηλαδή δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου σε τέτοιες συνθήκες. Την θαυμάζω για το πώς το κάνει. Σε αυτό υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαθύ στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σπάνια βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να αντεπιτεθούν. Δηλαδή λες για τον άλλον κάτι το οποίο είναι αδικό. Εκείνη τη στιγμή υπερασπίζεται συμφέροντα, προσποιούμενος ότι μιλάει στο όνομα των πολλών, ενώ δεν μιλάει στο όνομα των πολλών. Τώρα να μου πεις, μπορεί αυτό να μην μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει πια τον αέρα στα πανιά του αυτόν που έδινε όντως το δίκιο του να πεις ότι, παιδιά, φορολόγηση από μερίσματα δεν μπορεί να είναι στο 10% ή μετά στο 5%. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα ενδεχομένως, ότι αυτά χρειάζονται και έναν τσαμπουκά που είτε κανείς τον έχει ιδιοσυγκρασιακά, γιατί είναι κάπως αεράτος τύπος, ή χρειάζονται το δίκιο και το πάθος του ανθρώπου που παρεμβαίνει σε αυτήν την κουβέντα, υπερασπιζόμενος αταλάντευτα, υπερασπιζόμενοι αταλάντευτα το δίκαιο των ανθρώπων οι οποίοι πιέζονται από, από τη φορολογία αυτή τη στιγμή, κατά έναν τρόπο που είναι εντελώς άδικος. Λέμε ότι όταν είναι σχεδόν τα μισά από τα φορολογικά έσοδα από έμεσους φόρους, πάει να πει ότι ξεζουμίζεις τον κοσμάκι που αγοράζει κονσέρβες. Και σε αυτό προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία αύξηση των φορολογικών εσόδων δουλεύει μόνη της με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξάνονται οι τιμές, ο κόσμος πιέζεται, δεν μπορεί να μην ψωνίσει φάει για το σπίτι του, και εσύ αυξάνεις τα φορολογικά σου έσοδα. Δεν είναι πολύ ωραίο? Και τα χρησιμοποιείς μετά για να δίνεις επιδόματα σε αυτούς τους ξεφτυλισμένους που δεν μπορούν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Θα δούμε τι σημαίνει. Θα δούμε την έρευνα που δείχνει λεπτομερώς ποια είναι η κατάσταση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται σήμερα οι άνθρωποι τα έσοδά τους για να μπορούν να ψωνίσουν ή ξέρω εγώ να κάνουν τα αμέσως επόμενα βήματα σε έξοδα. Πόσοι αναβάλουν δηλαδή να πληρώσουν ένα λογαριασμό, πόσοι έχουν αλλάξει μάρκα σε αυτά που ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ, πόσοι αναβάλουν να κάνουν μια εργασία ανακαίνησης στο σπίτι τους. Όμως η κατάσταση είναι αυτή. Ότι αυτό που θα έπρεπε να είναι μια αναδυναμητική πολιτική, δηλαδή τα παίρνεις από αυτό που βγάζει τα 6 δις και λες πάρ' και εσύ ένα μακαρόνι, αντί να γίνεται αυτό, λέμε ότι με το που συζητείτε ότι θα αυξηθεί ο σκανδαλωδός χαμηλός φόρος στα μερίσματα, έχουν πέσει πάνω όλοι οι δημοσιογράφοι των καναλιών και λένε «Οπ, σας πιάσαμε τα βαμπύρ που θα πιούν το αίμα των φορολογούμενων». Του κοσμάκι, των επιχειρήσεων όλων που μοιράζουν μερίσματα στους μετόχους. Πόσοι μέτοχοι μας παρακολουθούν τώρα σε αυτήν την εκπομπή? Όλοι, όλοι είστε μέτοχοι, δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Πρέπει να είμαστε οι μόνοι. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι διάβαζα μια φίλη, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δίκιο. Λέει, έχει ο άλλος τώρα εκεί πέρα το μαγαζάκι, δεν μπορεί να βάλει, δεν έχει να μπαλώσει την κάλτσα του και ανησυχεί τι θα γίνει με τα μερίσματα. Φταίω εγώ μετά από τον Λεωλήθιο. Ναι. Και με τη γονική παροχή που είναι στις 800.000 και υπάρχει πάλι σχετικό γράφημα που λέει πόσοι έχουν γονική παροχή. Είναι 800.000. Ακίνητα αντικειμενικής αξίας 800.000 ευρώ. Οι περισσότεροι. Μερικές δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων. Ναι, και δεν είναι 800.000. Είναι αναπρόσωπο. Ναι. Δηλαδή είναι παππούς γιαγιά. Δηλαδή βγαίνει 4832 αυτό. Ναι. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτές οι ακίνητες περιουσίες των 3 εκατομμυρίων είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Έχουμε κάπως, πρέπει και εμείς να διαχειριστούμε. Έχεις ένα εργοστάσιο, έναν πύργο, κάποια διαμερίσματα στο Παρίσι. Θα τα έχεις αυτά, ρε παιδί. Δεν υπάρχει τώρα ελληνική οικογένεια που να μην. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να σε φορολογεί για αυτά. Δηλαδή, έχεις ένα πύργο στο Παρίσι. Όχι, να μην έχουμε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, βγάλτε μας το δρόμο. Έχεις ένα πύργο στο Παρίσι και σου έρχεται ότι πρέπει να φορολογηθείς στη μεταβίβαση, στο τέκνο σου, στο ίδιο σου το αίμα. Στο παιδί μου. Στο παιδί μου. Το κάνω και γραφικά εδώ πέρα, στο αίμα σου. Όχι, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Θέλω να έχω ένα σαλέ δικό μου να πάω να κάνω σκι. Θα σκεφτείς κιόλας μήπως το δώσεις έτσι στο κράτος, αφού το κράτος πάει να στο κλέψει. Συγγνώμη παιδιά, αλλά άμα δουλεύαμε εμείς να μπορέσουμε με τον ιδρώτα μας να αγοράσουμε ένα μικρό σαλέ στην Ελβετία. Θέλω να πάω να κάνω σκι, να μην κολλήσω τσιμπούρια δηλαδή. Τόσο κακό είναι. Πρέπει να πάω δηλαδή στα youth hostel εκεί πέρα να κολλήσουμε αφροδίσια. Θέλω να έχω ένα τσαρδάκι στην Ελβετία σε ένα χιονοδρομικό προορισμό, κάπως πολυτελές ρε παιδί μου. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τη χλειδί τώρα. Καταλάβατε, οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι μιλούν για μια φορολογική πολιτική η οποία θεωρητικά θα μπορούσε και θα έπρεπε να στρεφόταν εναντίον των υψηλών κερδών, και όταν λέμε υψηλών κερδών το παρουσιάζουν, ήταν ο Παυλόπουλος που της έλεγε αυτό, δεν θυμάμαι τώρα αν το σχολίασα και χθες, που της λέει είναι απλά τα οικονομικά, κυρία Τσαπανίδη, πες ρε Παυλόπουλε πώς είναι τα οικονομικά, πες μας γιατί σε περιμέναμε, δηλαδή εδώ πέρα ήταν όλα θολά μέχρι να μιλήσεις εσύ, τώρα ξαφνικά θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους, και την ώρα που το λέει με μια δόση mansplaining εδώ πέρα να σχολιάσουμε, ναι. Και της λέει 10 δευτερόλεπτα είναι, 10 δευτερόλεπτα. Και το μεταξύ την έχουν αφήσει. Στο τρίτο, τέταρτο δευτερόλεπτο έχουν πέσει και οι τρεις επάνω κάθε φορά. Τι λέει 10 δευτερόλεπτα είναι, δώστε μια απάντηση. Μέχρι να πάρουν αυτό που θέλουν. Αυτό ξέρετε είναι μια τακτική που την ακολουθούν πάντα. Και μας την έχουν περιγράψει και φίλοι με τους οποίους μιλάμε στις συνεντεύξεις μας. Ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι, πέφτουν σαν τα κοράκια επάνω. Πέφτουν όλοι μαζί. Όλοι. 2, 3, 4, όσους θα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το πάνελ εκεί πέρα, όσους είναι δημοκράτες με διάφορες ιδιότητες θα έχει. πιέζουν, αδύνατο να μιλήσεις, μέχρι να βγει αυτή η μισή φρασούλα που θα παίζει όλη την υπόλοιπη μέρα. Που θα είναι αυτό που τους, αυτό που τους βολεύει. Το βαμπύρ επιτίθενται στην, στην οικονομία. Εμείς να πούμε. Να ότι... τα πάρουμε λίγο με τη σειρά όμως τώρα, γιατί είναι πολλά και να μιλήσουν τα στοιχεία. Να μιλήσει η πραγματική οικονομία, Κωνσταντίνε. Θα κάνω εγώ τον αυτιά να κάνεις εσύ τον φοροτεχνικό. Θα διαβάσω ενδεικτικά από την Καθημερινή για να χρησιμοποιήσουμε συστημική πηγή και έχουμε και άλλες συστημικές πηγές. Η Ελλάδα με συντελεστή 5% έχει τη δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Η Νουδού υποστηρίζει ότι η μείωση του συντελεστή οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων από αυτή την πηγή. Συνεχίζουμε κάτω, πόλεμος ανακοινώσεων. Η θέση υπέρ της αύξησης της φορολόγησης των διανεμόμενων μερισμάτων των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΟΣΑ για την περίπτωση της Ελλάδας, όπως την ανέπτυξε στην έκθεσή του τον περασμένο Ιανουάριο. Ο ΟΣΑ, αυτός ο σοβιετικού τύπου πραυδικός μηχανισμός, που έβγαινε τις προάλλες και έλεγε ότι άκουσαν, μειώθηκε ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, τη χώρα μας, κατά 7,3% το 2022. Ασχέτως των αυξήσεων και λόγω πληθωρισμού. Αυτός ο ΟΣΑ μας λέει να γίνουμε όλοι φορομπίχτες, όπως έχει μπει η Λεζάντα από κάτω. Δεν θα γίνουμε όλοι φορομπίχτες τώρα, επειδή το λέει ο ΟΣΑ. Θα διαβάσουμε και τι κάνει η Ευρώπη. Λοιπόν, ο ανώτατος συντελεστής στα μερίσματα, γιατί μεταξύ αντιπολίτευση βάζει προοδευτικό συντελεστή στα μερίσματα, που μπορεί να είναι ανάλογα και με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Δεν θα είναι στο Λογιστάκο, ας πούμε, που έχει την ΙΚΕ, ή στο Δημοσιογραφάκο εκεί πέρα που έχει το ΙΚΕ στο The Press Project, στο 5%, που δεν δίνουμε μερίσματα, όπως είπαμε. Λοιπόν, ανώτατο συντελεστή στο 30% στο Βέλγιο. Δηλαδή, είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Και φωνάζουν κιόλας. Να γίνουμε Βέλγιο. Δεν θα γίνουμε Βέλγιο. 42% στη Δανία. Τι ξέρουν οι Δανείοι από κοινωνικό κράτος? Τα έχουμε πει για τους Δανούς. Είναι η Ελλάδα του Βόρρα. Εμείς είμαστε η Δανία του Νότου. 34% στη Γαλλία. 28% στην Πορτογαλία. Ενώ στην Ιρλανδία, καλά εντάξει, αυτό το έχουν τερματίσει, ανέρχεται στο 51%. Και αν είδα καλά από το dataset του ΣΑ, είναι στο 48-47% στην Κορέα. Δηλαδή, χώρες με πολύ σκληρό κομμουνισμό. Ιρλανδία. Όλες οι τράπεζες είναι κοιμασμένες στο μεταξύ. Και θέλουν τώρα εμείς να μοιάσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, πάντα είναι το επιχείρημα. Όταν δεν μας βολεύει εμάς, όταν δεν βολεύει την κοινωνία, πάντα είναι το επιχείρημα. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη, να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και εδώ δεν είναι κεντρικό επιχείρημα. Να δούμε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πώς γίνεται να έχουμε το χαμηλότερο συντελεστή, που ουσιαστικά έχουμε το χαμηλότερο, γιατί η Εστονία και η Λετωνία, που είναι στο 0. Έχουν άλλο σύστημα φορολόγησης. Ενώ φορολογούν διαφορετικά, αλλά φορολογούν. Και αυτό είναι και τα μερίσματα. Είναι ενδεικτικό του μεγάλου πλούτου. Δηλαδή εκεί βλέπεις ξεκάθαρα την ανισότητα. Από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι αύξησε τα φορολογικά έσοδα, ουσιαστικά ενίσχυσε τους φόρους, κρατώντας τους συντελεστές σταθερούς. Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές, το 24% του 15 είναι μεγαλύτερο από το 24% του 10, στον ΦΠΑ λέω, περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία και μετά χρηματοδοτείς τις παρεμβάσεις. Οπότε σε σένα μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν από την άλλη και στον ψηφοφόρο βγαίνουν από δύο τσέπες και μπαίνουν κάτι ψηλά από τη μία. Όταν τέθηκε το ζήτημα της μείωσης των έμεσων φόρων, το επιχείρημα ήταν ότι δεν πάει έτσι, αυτό είναι άδικο. Κοινωνικά. Γιατί ο πλούσιος θα ξοδεύει περισσότερα για να αγοράσει μακαρόνια. Και εσύ εκεί πρέπει να πεις ότι οι πλούσιοι δεν αγοράζουν, δεν πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν 15 πακέτα μακαρόνια νούμερο 6, επειδή θα μηδενίσεις τον συντελεστή στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Τα τρώνε αλλιώς τα λεφτά τους οι πλούσιοι και επίσης βγάζουν περισσότερα λεφτά για αναψυχία. Αυτό είναι τεκμηριωμένο σε έρευνες. Τώρα, έχοντας πει όλα αυτά, το ζήτημα δεν είναι μόνο, δεν γέρνει μόνο υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, αυτά που λένε. Εννοώ της μείζωνος αντιπολίτευσης, τον ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς για τον ΣΥΡΙΖΑ, να αναφερθούμε σε μια παλιά ιστορία, γιατί δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τα σχόλια, δεν ξέρω αν υπάρχει το σχόλιο πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ σας φταίει, αλλά υπάρχει μια τροπολογία που κατατέθηκε 5 Μαρτίου του 2019 που λέει ότι μειώνονται οι φόροι στα μερίσματα από το 15 στο 10. Να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων ως κίνητρο για τις επενδύσεις. Βλέπω εδώ υπογραφή Ευκλής Τσακαλώτος. Δηλαδή, δεν θυμόμαστε, έγιναν πριν 5 χρόνια. Ήταν στο πακέτο μέτρων μετά την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο. Και ήταν σε αυτά που σχολιάζονταν και σε αυτά που πανηγύριζε ο Άδωνος Γεωργιάδης όταν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κάποιοι γκρινιάζαμε και γι' αυτό. Και τώρα γίνεται όλο αυτό για να μην ξαναπάει στο 15 που ήταν. Επί τρίτου μνημονίου αυξήθηκε από το 10 στο 15 και είναι σε αυτά που πήρανε πίσω βγαίνοντας από τα μνημόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και σημαντικότερο πέρα από το τι έκανες όταν ήσουν στην εξουσία είναι το τι δεσμεύσεις θα έχει η χώρα. Δηλαδή, εσύ δεν αμφιβάλλει κανένας ότι θα ήθελες ιδανικά σε μια τέλεια κοινωνία να κάνεις όλο το πρόγραμμα. Απλώς η χώρα έχει δεσμεύσεις. Απλώς έχεις δεχτεί αυτές τις δεσμεύσεις και απλώς από το 24 σφίγγει το ζωνάρι. Και πρέπει να έχεις πλεονάσματα 2%. Οπότε όταν λες, εγώ θα τα κάνω όλα όσα υπόσχομαι και εμείς βλέπουμε ότι πρέπει να φτάσεις στα χ έσοδα, γιατί η φορολογία είναι το μόνο έσοδο του κράτους γενικά και τα ραφάλ, τη φορολογία αγοράζονται. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κανένα για τα ραφάλ, αφού τα νοσοκομεία και τα σχολεία δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τα ραφάλ λοιπόν αγοράζονται με τους φόρους μας. Υπάρχει ζήτημα περί του τι θα μπορέσεις να μειώσεις, τι θα μπορείς να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Συν ότι εδώ κάπως η Νούδο χτυπάει σε προηγούμενη αμαρτία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η υπερφορολόγηση με τους έμεσους φόρους στο τρίτο μνημόνιο. Γιατί ήταν αυτό το βασικό του τρίτου μνημόνιου. Ότι επειδή τσάκισε όντως τις επιχειρήσεις, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, τη φορολογία, ώστε να στηρίξει κάποια αδύναμα στρώματα με άλλα μέτρα, αλλά η μεγάλη αύξηση των έμεσων φόρων ήταν στο τρίτο μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία χτυπάει σε αυτό και ουσιαστικά κάπως χτυπάει καμπανάκια. Στον άλλο πάλι τα ίδια θα γίνουν. Πάλι τα ίδια, μην τους πιστέψεις, πάλι τα ίδια θα κάνουν. Αυτό. Τα ραφάλ μας λέει αγοράζονται με δάνεια. Παιδιά, τα ραφάλ θα σας πω εγώ. Εντάξει, και τα δάνεια ξεπληρώνονται με φόρους. Αγοράζονται από το δελευτόδεντρο. Τα ραφάλ. Έχει μια διαφορά. Είναι μια εξαίρεση στην οικονομική θεωρία της δεξιάς. Γενικά δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα όταν πρόκειται για κοινωνικούς σκοπούς, όταν πρόκειται για την κοινωνική πολιτική, αλλά όταν πρόκειται για την ασφάλεια, τη λεγόμενη, δηλαδή την καταστολή και τους εξοπλισμούς, υπάρχει λεφτόδεντρο. Δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Από ασφάλεια θα πάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Γενικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό και ο κόσμος το ξεχνάει και θέλω να το ξεχνάει γιατί το κράτος έχει έσοδο μόνο από φόρους. Υπάρχει κάποιο άλλο έσοδο που βγάζει το κράτος στα δημοσιονομικά. Εντάξει, ρε, και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από την υπεραπόδοση και θεωρητικά ανάλογα και το τι πολιτική κάνεις. Αλλά είναι φορολογικά εσόδα είναι το βασικό. Ναι, ωραία, αλλά ξέρεις το θέμα είναι λίγο. Σκεφτόμαστε κι εμείς μήπως από ποιους τα έπαιρνε. Ναι, αυτό. Είναι λίγο. Αυτό, το είπε αυτό η Τσαπανίδου για τους έμεσους φόρους. Οι έμεσοι φόροι είναι άδικοι ακριβώς γιατί παίρνει το ίδιο ποσό από όλους. Και από αυτόν που θα του λείψει και από αυτόν που δεν θα του λείψει. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους έμεσους φόρους. Αυτό κάνει ότι δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Καλές τώρα πολύ εξειδικευμένα και έχουμε μπει σε βαριά οικονομική θεωρία. Έχουμε μπει πολύ, είναι πολύ εξειδικευμένα, αλλά παιδιά, γι' αυτό μπαίνουμε με αυτό το δεκάλεπτο που συζητάμε ασκήσεις χαλάρωσης και αγκαλίτσες, ούτως ώστε να πιάσουμε το λαό. Είναι αυτή η κουβέντα που γίνεται για το Τζάκομπιν. Πώς θα πιάσουμε το λαό. Εμείς έτσι. Τον πιάνεις αγκαλίτσα. Όπα, τι έγινε. Επειδή δεν μπορώ να σε πάρω αγκαλίτσα, παπ, πάρε ένα εικοσάρικο. Είναι τίμιο αυτό, Θάνο. Θεωρείται σε εξεργασία αυτό. Νομίζω το αντίθετο. Δεν θα μπορούσες έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα απόστασης. Δεν μπορείς να τον πάρεις αγκαλίτσα. Δηλαδή, και εδώ να ήσουν, δεν θα γινόταν. Θάνο, γιατί με παρουσιάζεις έτσι τώρα. Αυτό το δεν το καταλαβαίνεις τώρα, ότι δημιουργεί μια εικόνα πάρα πολύ απόμακρη και. Αποθητική. Όχι, είσαι ο συναισθαλμένος κοινωνικά απόμακρος διανοούμενος που έχει μια τρυφερή ψυχή σαν καρδιά μαρουλιού. Ας αλλάξουμε θέμα. Αλλά δεν, πολύ το γρήγορα. Δεν το εξωτερικεύει. Ας αλλάξουμε θέμα πολύ γρήγορα. Να περάσουμε λοιπόν. Θα σας δείξουμε ένα κομμάτι από την χθεσινή εκπομπή που έκαναν η Γεωργία Κριεμπάρδη, γνωστή και ως Γωγό Κριεμπάρδη, με την Νεκταρία Ψαράκη από την κοινωνία Ora Press. Θα ακούσετε τον Σταύρο του Μανίδη να μιλάει όχι μόνο για το δυστύχημα αυτό που συνέβη, αλλά και για το πώς είναι άραγε να συνδικαλίζεσαι σε αυτόν τον κλάδο και τι πιέσεις υφίστανται. Ας δούμε πρώτα το απόσπασμα αυτό που λέμε και μετά το κουβεντιάζουμε μαζί. Οι κυβερνήσεις βοηθάνε τους εφοπλιστές να έχουν συνέχεια αφορολόγητα, να κερδίζουν τα περισσότερά τους, να μην τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, να μας παίρνουν τηλέφωνο όπως έχουμε κάνει και καταγγελία και σαν σωμάτιο και σε ποια αποκαιρμάζει και μαζί με το Συνδικάτο Μετάλλου παρέμβαση από τον τότε κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης, γιατί πιέζαμε για να υπογράψουμε με κάποια ιταλικά συνεργεία σύμβαση εργασία και είχαμε πολιτική παρέμβαση για να σταματήσουμε τις αιωκινητοποιήσεις. Απαντήσαμε, βέβαια δεν αφήσαμε. Σας πήρε δηλαδή, πήρε τηλέφωνο το σωματείο ο κύριος Γεωργιάδης για να σταματήσετε τις κινήσεις. Βεβαίως, βεβαίως, εμένα προσωπικά μου είχε πάει και το είχαμε βγάλει και σε δελτίο τύπου καταγγελία κιόλας. Για να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις, γιατί ο κύριος Δράκνης τότε θα απολύε και καλά αν συνεχίζαμε τις κινητοποιήσεις 400 εργαζόμενους. Οι απειλές που δεχόμαστε δεν το πάμε αυτή τη στιγμή τώρα μόνο στο τέτοιο. Είναι πολύ το παιχνίδι που παίζεται κάτω, είναι χοντρό. Και παίζεται δυστυχώς εις βάρος των εργαζομένων. Εμείς δεν είμαστε στη θέση να καθίσουμε να καλύψουμε ούτε τους εφοπλιστές, ούτε τις κυβερνήσεις. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο εργαζόμενος θα πηγαίνει το πρωί με την αξιοπρέπειά του να δουλεύει σωστά και να γυρνάει και το μεσημέρι στο σπίτι στα παιδιά του. Όχι να τραβάμε κλήρο ποιος δεν θα γυρίσει στη σπίτι του μια μέρα. Πάντα λέγαμε για μεγάλο εργατικό δυστύχημα το οποίο πλησιάζει. Δεν μασάμε φύλλα δάφνης, ούτε διαβάζουμε καμιά γυάλινη σφαίρα. Το βλέπουμε με το πώς λειτουργούν. Και επειδή γνωρίζουν και οι εργολάβοι ότι δεν λειτουργούν και οι επιτροπές, όχι ότι οι επιτροπές θα λήξουν στο 100% τα ατυχήματα, αλλά επειδή και οι εργολάβοι δεν γνωρίζουν ότι δεν λειτουργούν και οι επιτροπές, εκεί πέρα υπάρχει ασυδοσία. Και μάλιστα πιέζουν και τους εργαζόμενους να μην μιλάνε, να μην συνδικαλίζονται. Μάλιστα. Αλλά αυτό που δεν τους κάθεται καλά είναι ότι εμείς έχουμε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με όλους τους συναδέρφους, ανεξάρτητα ειδικότητας, και μας εμπιστεύονται, μας πιστεύουν, μας καταγγέλνουν τα πάντα χωρίς φόβο σε οτιδήποτε και προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Κυριάκος Μητσοτάκης, πού ακριβώς είδε τους χαμογελαστούς εργαζόμενους? Αυτό το ψάχνουμε και εμείς να δούμε που πήγε στους χαμογελαστούς εργαζόμενους. Στις φωτογραφίες που είδε, εμείς αντικρίσαμε χαμογελαστούς εργολάβους και ιδιοκτήτες καρναγίων εκείνη την ημέρα που κάνει την επίσκεψη. Μάλιστα, εκείνη την ημέρα ήταν το συγκεκριμένο ναυτικείο του Άτλα, ήταν άδειο. Το μοναδικό που είχε ήταν ένα του λιμενικού, ένα πλωτό του λιμενικού. Και εκεί πέρα καθίσαν να βγάλουν δύο φωτογραφίες. Άρα, κύριε Τουμανίδη, δεν συναντήθηκε με εργάτες. Όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα και εκείνη την ημέρα είχε πέσει και η εντολή ότι όποιος κυκλοφορεί μέσα στο ναυτιγείο του Άτλα, και το είχαμε καταγγείλει και την επόμενη μέρα στη συγκέντρωση που κάναμε το πρωί στην πύλη του περάματος, ότι να είναι να φοράνε τα παπούτσια ασφαλείας, να φοράνε τα κράνη τους, να τους δούρει, δηλαδή να πάνε και να δει μοντελάκια. Η κάμερα, να... Για τη φωτογραφία, ναι. Έτσι. Ένα εργασιακό παράδεισο περιέγραψε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών χθες στην εκπομπή Κοινωνία Ora Press με την Γεωργία Κρεμπάρη και την Νεκταρία Ψαράκη. Να δείτε όλη την εκπομπή για τη συνέντευξη. Έχει ανέβει και το σχετικό άρθρο με το τι υπόθηκε. Κατήγγειλε, όπως είπε, ότι έχει ξανακαταγγείλει ότι ο ίδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο να του πει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις γιατί ο εργοδότης είναι έτοιμος να απολύσει 400 άτομα, όπως λέει. Όταν λέμε ενδιαφέρον υπουργού για εργαζόμενους, φαντάζομαι ότι δεν το εννοούμε έτσι. Σε κανονικές τηλέφωνο... χώρες, να παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο του σωματείου και να του μεταφέρει κάποιο είδους απειλή. Να του λέει ότι θα απολυθούν 400 άτομα αν δεν υπογράψουν. Ναι. Καταλαβαίνω ότι εδώ μια απάντηση θα είναι από ενδιαφέρον το έκανα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να χτυπάει το τηλέφωνο και να είναι λίγο ο υπουργός που να σου λέει σταμάτα τις κινητοποιήσεις. Λογικό. Να σε παίρνει τηλέφωνο ο υπουργός για να σταματήσεις τις κινητοποιήσεις και αυτό δείχνει ότι έχουν μια προσέγγιση πάρα πολύ κοντινή. Μια εργαλειοδίκη κατά των κινητοποιήσεων. Δηλαδή υπάρχει το ξύλο, υπάρχει η ποινικοποίηση της απεργίας με τους νόμους, με τον νόμο Χατζηδάκη για παράδειγμα, ότι μπορούν να βγουν οι απεργίες παράνομες στα δικαστήρια και κάτι που δεν έχει προβλεφθεί νομικά είναι τα τηλεφωνήματα του Υπουργού. Πάμε το πρωί και ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποιος θα γυρίσει πίσω, ήταν το άλλο. Είχαν όντως προειδοποιήσει. Τελευταία ανακοίνωση είναι 15 μέρες πριν το εργατικό δυστύχημα που λένε για τις συνθήκες ασφαλείας στην επισκευαστική ζώνη. Και το τελευταίο κομμάτι είναι το πώς ουσιαστικά στήθηκε, σύμφωνα με τα όσα λέει, η επίσκεψη Μητσοτάκη που έβλεπε χαμογελαστούς εργάτες στο πέραμα και έγινε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Είναι φοβερή αυτή η στιγμή που μιλάει ο άνθρωπος και λέει εντάξει τι θέλουμε, να πηγαίνει όλο στη δουλειά του, να γυρίζει μετά από τη δουλειά του, να ζει αξιοπρεπώς και να επιστρέφει στα παιδιά του μετά. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, υπάρχει όλη αυτή η συναισθηματική διάσταση, μίλησε η γυναίκα του νεκρού και προφανώς όταν βλέπεις ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μιλάμε για υπουργικού επίπεδου πιέσεις προκειμένου να αναστείλουν κινητοποιήσεις και οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι είχαμε προειδοποιήσει για τους κινδύνους, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια κατάσταση πολύ βάρβαρη και βάρβαρη σε επίπεδο όχι του αν καλοπερνάει κανείς ή αν βρίσκει νόημα και τι νόημα είναι αυτό στη δουλειά του, βάρβαρη σε επίπεδο του να κινδυνεύει, βάρβαρη σε επίπεδο μιας διαφοράς μεταξύ ζωής και θανάτου, βάρβαρη. Αυτό προκύπτει. Είναι πολύ άσχημο όταν χρειάζονται νεκροί για να συζητηθεί αυτό. Αυτό συζητάμε όμως. Λοιπόν, Θάνο, ρωτάτε για την μπλούζα. Η μπλούζα αυτή είναι από μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε γίνει. Ήταν ένα σωρός άνθρωποι, ήταν ο Πλοιός, ήταν ο Εφήμερος, από εμάς από την Ελλάδα και ήταν πάρα πολλές διεθνείς προσωπικότητες που είχαν συμμετάσχει σε αυτό. Είναι από εκείνη την εκδήλωση που είχε μιλήσει και ο Ασάνης και είχε ευχαριστήσει τον Εφήμερο. Οπότε δεν κυκλοφορεί αυτό το μπλουζάκι, είναι αναμνηστικό από εκείνη την εκδήλωση. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτή την πληροφορία που ξεχάσαμε, που παραλείψαμε πριν. Είναι μια ουρίτσα του οικονομικού από το οποίο ξεκινήσαμε. Πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα θέλαμε να το συμπληρώσουμε αυτό. Το ανέφερα εγώ πάρα πολύ επιγραμματικά, χωρίς να διαβάσω τα στοιχεία, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον να τα δούμε κάπως αναλυτικά τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή, τώρα που πάει τόσο ωραία η οικονομία και ο άλλος φοβάται μην του φορολογήσουν το μέρισμα, να δούμε πώς ακριβώς περνάνε οι άνθρωποι με τα χρήματα που κερδίζουν. Θάνο. Ναι, αφού ξαναπούμε να δείτε την εκπομπή, ήταν μόνο για το εργοδοτικό έγκλημα, όπως το αποκαλούν οι εργαζόμενοι στο πέραμα. Και εμείς χθες γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε και ξεχάσαμε να το πούμε, επειδή θα ήταν η εκπομπή της Γεωργίας και της Νεκταρίας αμέσως μετά, όλοι γι' αυτό. Και μας συγχωρείτε γι' αυτό. Ενώ ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι θα υπάρχει το θέμα εκεί πέρα στη τηλεόραση, παύλα ραδιόφωνο του TPP και σε κείμενο μετά. Θα επιστρέψουμε στην ακρίβεια για να βάλω. Ωραία, ένα λεπτάκι να το βρω. Ναι. Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η ΕΛΚΑ. Δείγμα 1000 καταναλωτές. Αυτή είναι μια έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 6 με 10 Μαΐου του 2023. Ποσοστό 70... 10 μέρες πριν τις εκλογές. Ναι. Ποσοστό 75% έναντι 71% τον Ιανουάριο του κοινού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές, τα ταξίδια. 49% έναντι 50% τον Ιανουάριο του κοινού δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής στο σπίτι το αυτοκίνητο. 54% έναντι 55% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Τις τη χοντρή δαπάνη, δηλαδή τα περιτά, ας πούμε, αυτά που παίρνει κανείς από το παντοπολείο, τις χλειδείς, ρε παιδί μου, αυτά, τα ψώνια πολυτελείας, τα κοσμήματα που αγοράζεις από το παντοπολείο, ας πούμε, τα ελαττώνεις αυτά. 27% έναντι 24% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από τις αποταμιεύσεις του. Δεν μας παρατάτε, ρε παιδιά, έχετε και αποταμιεύσεις και όλα. Προκειμένου να καλύψει τις αγορές του. Το 32% έναντι 29% τον Ιανουάριο έχει αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχει προχωρήσει σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεών του. Και το 17% έναντι 11% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει αυξήσει το χρόνο εργασίας. Ορίστε. Αντί να καθυστερείτε, παιδιά, να πληρώσετε το λογαριασμό σας και να καθυστερούν όλες οι οικοδομικές εργασίες στο εξοχικό του στάση εξαιτίας σας, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να αυξήσετε το χρόνο εργασίας. Ελίτσες, μαζέψτε ελίτσες. Ή έχει βρει δεύτερη εργασία προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά του. Ενώ το 49% έναντι 40% τον Ιανουάριο δηλώνει ότι έχει αλλάξει μάρκα ή επωνυμία προϊόντος. Μόλις το υπάρχει, 9%. Υπάρχει ένα 17% που δεν κάθεται. Δεν κλαίει τη μοίρα του, δεν εκτοξεύει τοξικότητα προς την κυβέρνηση, δουλεύει παραπάνω. Δεν ψάχνει αλλού τις ευθύνες, δεν πάει να μετακυλήσει. Και ψάχνει δεύτερη δουλειά. Ακριβώς. Δηλαδή, όχι απλά μειώνεις την ανεργία με αυτό το μοντέλο, την ξαναμειώνεις. Δηλαδή, στο τέλος η ανεργία πάει μείον με αυτό το μοντέλο. Γιατί βρίσκει ο άλλος δουλειά και μετά βρίσκει και άλλη μία. Οπότε είναι δύο φορές εργαζόμενος. Αλλά μετά θέλει να πληρώσει, λέει εντάξει. Πληρώσαμε τα κοινόχρηστα. Πάμε τώρα για ΔΕΗ. Χρειάζεται να δουλέψει και αυτός. Ρωτάει το γιο του πόσο χρονών είσαι. 11. Έλα, έλα, του λέει. Εντάξει. Ας το σχολείο. Το σχολείο, το κινητό εκεί πέρα. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι όλη μέρα. Χωράφι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η εικόνα της οικονομίας είναι η εικόνα που θα θέλαμε. Θυμάστε τις προεκλογικές περιγραφές για την κατάσταση της οικονομίας. Που πάνε όλα πολύ καλά. Ρε τι καλά που πάνε. Πάνε όλα καταπληκτικά. Υπάρχει και ένα, για να λέμε όλα. Υπάρχει και ένα 9% που δηλώνει ότι δεν έχει λάβει απολύτως κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Είναι αυτοί που παίρνουν τα μερίσματα. Ψάχνουμε το υπόλοιπο 40, θα πει κάποιος. Αλλά γενικά νομίζω ότι πέρα από την όποια κριτική προς τον κόσμο, εκεί που πέτυχε ο τραμπικός επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι να μετριάσει τις προσδοκίες σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες που ξεκινούν από το 2015 και να πείσει ότι είναι όλα εξωγενής κρίσης και τι να κάνει και η κυβέρνηση, παλεύει και κάνει ό,τι μπορεί. Οπότε νομίζω ότι έτσι εξηγείται το φαινόμενο που ο άλλος το έχει νιώσει πάρα πολύ, γιατί ό,τι λέμε όποια κριτική προς την κυβέρνηση είναι αληθής. Το έχει νιώσει την τσέπη του, αλλά πάει και ξαναψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη. Μας λέει ο Αναστάσης σχετικά καλά όλα αυτά τα ποσοστά, αλλά το μόνο ποσοστό που μετράει είναι το 41% της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συμφωνώ. Το καταλαβαίνω γιατί το λες. Το καταλαβαίνω γιατί όλοι έχουμε ακριβώς την ίδια αίσθηση ματαιότητας όταν μιλάμε και νιώθουμε ότι τα λέμε μεταξύ μας και υπάρχει κάπου αλλού ένας κόσμος ο οποίος αδιαφορεί για αυτή την κριτική. Δεν έχει νόημα και να σταματήσουμε να τα λέμε όμως. Δεν έχει και αυτό νόημα. Δηλαδή, αυτό είναι ακριβώς όπως το λέμε. Δεν είπε να σταματήσουμε να τα λέμε. Είπε ότι τι σημασία. Όντως, αυτό που είπα και εγώ, ότι 9% βλέπεις ότι δεν έχει κάνει καμία. Δεν το έχει επηρεάσει καθόλου όλο αυτό που συμβαίνει στην οικονομία και ψηφίζει 41% Νέα Δημοκρατία. Πέρα από το ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη μικρή έρευνα, προφανώς. Η πραγματικότητα είναι ότι τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε πάρα πολλοί κόσμος που είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση. Γιατί? Για μια σειρά από λόγους. Για το χειρομβέλτιστον, για την αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, για την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί μέσα σε αυτό το τοπίο των ΜΜΕ. Νομίζω ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο και είναι λίγο συμπληρωματικά αυτά τα δύο φαινόμενα. Για την προηγούμενη διακυβέρνηση που λέγαμε για τη φορολογία, για την εκστρατεία τρομοκράτησης, για το πώς μειώθηκαν οι προσδοκίες σε όλη αυτή τη δεκαετία της κρίσης. Δεκατέτραετία. Εγώ θα έλεγα να μην. Και πάντα, επειδή δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, συγγνώμη Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι ξέρουμε ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι δύο τα κόμματα. Τύπου, αν δεν είναι αυτός, θα ψηφίσει τον άλλον για να κυβερνήσει ο άλλος και τα κόμματα εξουσίας είναι δύο. Αυτά που κράζουμε. Δεν ξέρω αν είναι δύο τα κόμματα εξουσίας. Ποια. Τώρα. Ναι. Παίζεται. Ας δούμε μετά τις 25. Ναι. Ας περιμένουμε λίγο για να δούμε αν υπάρχει κι άλλο κόμμα εξουσίας. Είναι πολύ πιθανό ότι δεν έχουμε πια δύο κόμματα εξουσίας. Δηλαδή η διαφορά 20 μονάδων προφανώς είναι τόσο συντριπτική που αν παγιωθεί και ακόμη περισσότερο βέβαια αν αυξηθεί δημιουργεί ένα τοπίο στο οποίο δεν έχουμε πια έναν δεύτερο ισχυρό πόλο του δικοματισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε την επαφή μας με την αλήθεια και να δούμε πώς μπορούμε να απευθυνόμαστε σε περισσότερους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι που και που, όταν κάνει κανείς καλά τη δουλειά του, αυτή η φωνή φτάνει και παρά έξω. Δεν γίνεται συνέχεια. Και δεν έχει και νόημα η γκρίνια για το ότι δεν γίνεται συνέχεια. Και σε αυτό διαφωνώ με τον Τσίρκα που έχει σχεδόν πάντα δίκιο, γιατί όντως ζούμε σε μια συνθήκη όπου πάρα πολλά από αυτά που λέμε δεν εισακούονται. Εγώ δεν νομίζω, δεν ζω με την αγωνία ότι θα έπρεπε να μιλάμε πιο λαϊκά για να ακουστούμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου έτσι. Καταρχάς διότι θεωρώ ενίοτε πάρα πολύ σημαντικές και χρήσιμες αναλύσεις και σκέψεις οι οποίες δεν μπορούν καθόλου να εκλαϊκευτούν. Δεν είναι προορισμένες για να διαβάζονται ντε και καλά από όλους. Αλίμονο αν φτάναμε σε ένα σημείο που να σκίζαμε τα βιβλία του Χέγγελ γιατί δεν μπορούμε να τα απαγγείλουμε στο εργοστάσιο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό προκύπτει και από πραγματικές κοινωνικές ζυμώσεις. Δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν οι συνθήκες αυτές, μπορεί και να μην υπάρχουν, αλλά είναι υπερφύαλο να νομίζουμε ότι όλο και όλο το ζήτημα είναι να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα από τα πάνω. Μακάρι να γινόταν έτσι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Είναι μια πολύ πολυπλοκότερη διαλεκτική μεταξύ ιδεών και κοινωνίας που φτιάχνει ή διαλύει αυτές τις γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις ιδέες και τον κόσμο της εργασίας και των κινημάτων. Γνωρίζω και εγώ τη φράση ότι οι ιδέες είναι δύναμή της. Πότε-πότε όμως. Πότε-πότε. Δεν συμβαίνει από μόνο του αυτό. Συμβαίνει σε στιγμές ιστορικών ανακατατάξεων να υπάρχουν βιβλία που μεταμορφώνουν τον κόσμο. Κυριολεκτικά βιβλία, συγκεκριμένα. 2, 3, 5 τίτλοι βιβλίων που μεταμορφώνουν τον κόσμο. Αυτό όμως δεν έχει νόημα να το θέτει κανείς ως ένα ερώτημα δημιουργικής γραφής. Δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γράψω προκειμένου να μεταμορφωθεί ο κόσμος. Νιώθω ότι πολλές φορές χάνεται η πολυπλοκότητα και η περίεργη αυτή επικοινωνία, η εντελώς απρόβλεπτη και αμφίπλευρη που φτιάχνει έργα και κοινωνίες καθώς συνδιαλέγονται οι ιδέες με τα κινήματα. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα εμείς να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας για το ότι αυτά που λέμε δεν τα ακούνε όλοι. Ποτέ δεν τα ακούνε όλοι. Αλήθεια είναι αυτό. Αναφέρομαι σε μια κουβέντα που μπορείτε να διαβάσετε. Να μπείτε να διαβάσετε το Jacobin, το περιοδικό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο εγχείρημα. Συμμετέχουν φίλοι μας, θα ήταν περίεργο να μην μας αρέσει, γιατί είναι άνθρωποι τους οποίους είναι γνωστό ότι εκτιμούμε και έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οπότε είναι κάπως αυτονόητο ότι θα μας αρέσει αυτή η προσπάθεια, αλλά την προτείνουμε και την συνιστούμε. Ανάμεσα σε άλλα μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο του Σωτήρης Χιαμανδούρα για αυτό το θέμα. Ναι, έχει ξεκινήσει και ένα διαδικτυακό μπιφ υπέρ και κατά αυτής της προσπάθειας, το οποίο εγώ έχω, τηρώντας την πρόθεσή μου να απέχω από τέτοιες συζητήσεις, θα το αφήσω στην άκρη, έτσι, μακριά να υπάρχει, να τα βλέπω, και θα πούμε απλά υποκειμενικά, γιατί συνεργαζόμαστε, τους γνωρίζουμε, έχουμε φιλοξενήσει τον Χρήστο Ναυραμίδη, τον Γιώργο Τσουβλή, μια λύκη κοσυφολόγου, ήταν χτες στην εκπομπή. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Jacobin Greece και τελείωσε το θέμα, δηλαδή. Εντάξει. Και εγώ συμμετείχα στην πρώτη, κάναμε συνέντευξη που είναι μέρος του πρώτου τεύχους. Είχαν έρθει εδώ πέρα ο Αβραμίδης και ο Σουβλής και συμμετέχω και εγώ στο πρώτο τεύχος. Ο Δημήτρης ο Τσίρκας είναι ένας εξαιρετικός αρθρογράφος. Η αλήθεια είναι για το συγκεκριμένο ότι νομίζω ότι δεν συμμερίζω με την ανησυχία αυτή έτσι όπως διατυπώθηκε. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Έλα, σπίτια σας, τελειώνετε. Επειδή υπήρχαν κάποια σχόλια τα οποία βλέπετε. Με ρωτάγανε αν είμαι ομοφοβικός, επειδή κάποιος μπήκε στη μέση της κουβέντας, είδε ότι δεν θέλω τις αγκαλιές που είναι δική σου συκοφαντία. Θα περπατάω και θα με αγκαλιάζουν άσχετα. Γεια σας εδώ. Αγκαλίτσι. Αφουλήσει. Παναγία. Λοιπόν, ναι. Σε πορείες αυτό, group hug στα blogs. Και στο κέντρο εσύ. Ναι. Λοιπόν, καλέστηση είναι άλλη πραγματικότητα. Αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβετε ότι το Press Project είναι διασκέδαση και όχι ιδεολογική δουλειά. Όχι, δεν είναι ιδεολογική δουλειά. Δουλειά είναι. Δουλειά είναι. Ερχόμαστε εδώ, λέμε αυτά, μας πληρώνουν, πάμε σπίτι μας. Α, ναι, και δεν κάνουμε μόνο αυτό, δηλαδή κάνουμε και άλλα πράγματα. Όχι, ρε παιδιά, τι διασκέδαση. Δουλειά είναι. Πώς άλλος βιδώνει εκεί πέρα στο εργοστάσιο, στους μοντέρνους καιρούς, ο Τσάπλιν που έχει αυτά τα κλειδιά. Καλά, και εσύ βιδώνεις, δεν είναι παράδειγμα. Δεν είναι αναλογία δηλαδή. Όχι μπροστά στις κάμερες. Μπροστά στις κάμερες κάνω τον δημοσιογράφο. Μετά κλείνουν οι κάμερες, αρχίζει το προλεταριάτο. Ναι, σε αυτό νομίζω ότι ο Θάνος έχει την σωστή άποψη. Κλείνει στα social media. Α, ναι. Εμένα η στάση μου σε αυτό είναι μια προσπάθεια κάπως να απομονώνεται το κομμάτι μιας πικρίας και να προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε σε επίπεδο πολιτικής σκέψης. Ο Τσίρκας αδιαμφισβήτητα για μένα ένας άνθρωπος από τον οποίο πάντα έχουμε να κερδίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό όπως έγινε πήρε μια πολύ έντονη, φορτισμένη συναισθηματική διάσταση που δεν βοήθησε καθόλου. Πάντα αυτό λειτουργεί διαλυτικά στο να γίνει κουβέντα. Επειδή εμείς έχουμε μια ιδέα εδώ στο The Press Project που διασκεδάζουμε, που εξηγούμε στο φίλο ότι δεν διασκεδάζουμε, απλώς μεροκαματιάριδες είμαστε. Ερχόμαστε εδώ, μας λένε πες αυτά. Τα λέω, πληρώνουν. Καταλάβατε, αυτή είναι η δουλειά μας. Κάνοντας αυτή τη δουλειά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν ικανοποιούνται όλοι. Mm-hmm. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι είτε γκρίνιας, είτε κριτικής λυσαλέας από απέναντι, είτε και μιας κριτικής η οποία έρχεται από ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτή είναι πάντοτε πολύ οδυνηρότερο και δυσκολότερο να την διαχειριστείς. Αλλά κάπως έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Κατά βάση αυτό είναι ένα μέρος της του καθηκοντολογίου μας, των πραγμάτων που πρέπει κανείς να καταπιεί. Δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα μέρος της κουβέντας που θα το νιώθεις ότι είναι παραγωγικό και θα υπάρχει και ένα μέρος της κουβέντας που θα νιώθεις ότι σε πικραίνει χωρίς λόγο. Αυτό θέλει άσκηση, γυμναστική, γιόγκα, αναπνοές και κλείσιμο των social. Με τη σειρά. Αν δεν πιάσουν όλα τα προηγούμενα, απλώς κλείνεις τα social. Ναι, λοιπόν, το έχω αφήσει το σχόλιο στην άκρη γιατί λέγαμε τα της επικαιρότητας. Εννοείται πως θα έχουμε συνεντεύξεις και αυτή την προεκλογική περίοδο. Το ρώτησε ένας φίλος. Αύριο είναι προγραμματισμένη η πρώτη. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα αν θα προβληθεί Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο βράδυ. Και επίσης ξέρετε ότι το λέμε μια φιδό, γιατί πολλά γίνονται και μπορεί να αλλάξει ο προγραμματισμός και τα τεχνικά μας θέματα. Οπότε αύριο ξεκινάμε. Αύριο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουμε ξανά τις συνεντεύξεις. Δεν θα είναι με την ίδια ένταση του πρώτου γύρου, θέλω να πω. Θα γίνει και λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, κάναμε όντως τρεις τη μέρα τις δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Τώρα, λίγο πιο μακροπρόθεσμα, θα πάει πιο ομαλά και ελπίζουμε μελιμένα τα υπόλοιπα ζητήματα. Και επίσης, πάλι καλώς εγώ των πραγμάτων, θέλαμε στην πρώτη συνέντευξη ενώπιση τη δεύτερη κάρτα να έχουμε εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Και θα είναι η συζήτηση με εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Για να ακούσουμε κάτι χαρούμενο. Είναι από τους λίγους εκεί πέρα που έχουν χαρεί. Οπότε λες εντάξει. Είναι στα θετικά των εκλογών. Να μιλήσουμε και με κάποιον που θα είναι κάπως ικανοποιημένος, γιατί αν έρθει νεοδημοκράτης και είναι ικανοποιημένος, θα πάθουμε κατάθλιψη εμείς. Αν έρθει οποιοδήποτε από τους υπόλοιπους, θα πάθουμε κατάθλιψη πάλι εμείς, αλλά και αυτός. Λοιπόν, παρεξήγηση ρε Θάνο, εδώ πέρα μας λέει ο άνθρωπος δεν αναφερόταν σε εμάς, αναφερόταν στο κοινό, για όνομα του Θεού. Μα είστε αμέσως έτοιμοι, βλέπεις... Εσύ το διάβασες, αγαπητέ μου. Τώρα γιατί πας να ρίξεις την ευθύνη, Θάνο, στον συνάνθρωπο, να λες εγώ φταίω, εγώ έχω χρέος να σώσω τον κόσμο, όπως έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης στην ασκητική. Το χρησιμοποιεί πολύ ο Κυριάκος αυτό και έχει χαλάσει το απόφθημα. Εγώ έχω χρέος να σώσω τον κόσμο, εγώ διάβασα λάθος το σχόλιο του ακροατή, όπως έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης στην ασκητική. Δεν θέλω να χαλάσω την ψευδέστηση, αλλά ο πουλής από κοντά είναι παράδοξα χαρμόσυνος. Ποιος. πάλι. Έλα, ποιος ξέρει τι θα... ήμουν αμεθυσμένος. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή με τα σχόλια και ευχαριστούμε και αυτές και αυτούς που δεν γράφουν στα σχόλια. Να μας γράφετε κι εσείς που δεν γράφετε. Τα λέμε αύριο. Περίμενε. Πάρτι πότε θα κάνετε? 25 Ιουνίου βράδυ, live εκλογών. Για μια ακόμα ξέχαστη νύχτα, με 101% Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι εκεί, θα το προμοτάρουμε από τώρα. Ελάτε, γιορτάστε μαζί μας. Θα πάει έτσι το Μούντα αυτή τη φορά, για να μην απογοητευτεί κανείς. Τι θα κάνουμε, πάρτι στο μεταξουργείο, πάρτι για τα αποτελέσματα. Όχι, ο καθένας από τα σπίτια του, βλέποντας The Press Project το βράδυ των εκλογών. Λοιπόν, αυτό είναι το πάρτι, δεν θα... Θα δούμε, λοιπόν, θα κάνουμε το live, θα κάτσετε να δείτε σπίτι σας το live των εκλογών και μετά θα δούμε. Άμα είστε πολύ χάλια, μπορεί να κάνουμε ένα πάρτι μετά να αλληλοπαρηγορηθούμε. Αγκαλίτσες και τέτοια. Λοιπόν, θα βάλουμε στον τίτλο της εκπομπής σήμερα το Αγκαλίτσες, γιατί έχει παίξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι το νήμα που διατρέχει όλη την εκπομπή. Κυρίως με τα φορολογικά, που είναι το πιο αγκαλίτσο θέμα που έχουμε κάνει. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.